بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Navbatdagi sizlar bilan qilmoqchi bo'lgan darsimiz sahobiya ayollar mavzusi. Nusayba binti Ka'b al-Ansoriya radhiyallohu anha. Bu sahobiya ayol haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "O'ng tomonimga qarasam ham, chap tomonimga qarasam ham, mening oldimda uning jang qilayotganini ko'rar edim." Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bu sahobiya ayol haqida yana shunday deydilar: "Seni muzaffar qilib, dushmaningdan ko'zingni quvontirgan hamda dushmanimdan olingan qasosni o'z ko'zing bilan ko'rishga seni muyassir etgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin." Sahobalarning ayollari qaysi sohada bo'lmasin, o'z erlari uchun o'zgalarni havas qilishga, orzu qilishga o'rin qo'ymas edilar. Ular eng oliy cho'qqilarga, ulug'lik va oliy maqomlarga erishishda bir-birlari bilan musobaqalashar edilar. Ehtiyoj bo'lgan paytlarda ular jihod maydonlarida mahorat ko'rsatishib, jang alovlari ichiga kirishib, bahodirlik arqonlarini tortishda erkaklarga yordam berardilar. Biz aziz o'quvchilarga hikoya qilmoqchi bo'lgan ayol Nusayba binti Ka'b ibn Amr ibn Auf ibn Mabzul al-Ansoriya al-Hazrajiyya an-Najjoriyya al-Madaniyya Ummu Umoradir. Ummu Umora Ka'b ibn Amrning qizi bo'lib, sahoba ayollarining eng mashhurlaridan biridir. U jihod maqomlarida, ilmda, ibodatda, taqvo borasida va insonlarning darajasini yuqori qiladigan boshqa o'rinlarda ham ibratga arziydigan hislarni o'zida mujassam qilgan ayollardan edi. Ansor ayollarining peshqadami va jasuri bo'lgan Ummu Umora boy badavlat bo'lgan, hayotining oxirigacha islom va musulmonlar xizmatiga bor toqatini sarflagan ulug' xonadonda yashadi va ulg'aydi. Uning akasi Abdurrahmon ibn Ka'b al-Moziniy radhiyallohu anhu Badr ishtirokchilaridan bo'lib, yig'iloqlar deb nom olgan 7 sahobaning biri edi. Ular Solim ibn Umayr, Ulba ibn Zayd, Abdurrahmon ibn Ka'b Abu Layla, Amr ibn al-Humam, Abdulaziz ibn Mughaffal al-Muzni, Harmi ibn Abdullah va Irboz ibn Sariya radhiyallohu anhular edi. Tabuk g'azoti oldidan bu 7 sahobiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirib, u kishidan Alloh yo'lida jihad qilishlari uchun ot ulov va jang jihozlarini so'ragan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda ular so'ragan narsalari yo'q edi. Ular Alloh yo'lida jihadga chiqish uchun hech narsalari yo'qligidan va boshqalardan ham topilmaganidan dillari vayron bo'lib, xafa bo'lib, ko'zlaridan shosh qator ko'z yoshlari oqqan holda qaytib ketdilar va tarixda yig'iloqlar nomi bilan qoldilar. Ular haqida Alloh subhanahu va taolo quyidagi oyatini nozil qildi: Nasta'izu billah va la alal ladina idza ma atawka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Yana sizga jangga minib borish uchun ot ulov so'rab kelgan vaqtlarida ularga sizlarni mindirib yuboradigan ulov yo'q-ku deganingizda, jihad uchun ishlatiladigan biror narsa topa olmaganlari uchun g'amgin bo'lishib, ko'zlaridan yosh to'kib qaytib ketgan kishilarni ham ayblashga hech qanday yo'l yo'qdir. Ya'ni ular siz bilan birga jihodga chiqmaganlari uchun gunohkor bo'lmaydilar. Chunki ular buni eslasalar ham jihodga borishga ularda imkon bo'lmadi. Tafsirul Hozin. Ummu Umoraning eri Zayd ibn Osim ibn Amr islomga avval kirganlardan edi. Uning ikki o'g'li Habib va Abdulloh har ikkisi ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan bo'lib, Madrasai Nabaviyaning mohir suvorilaridan, o'zlarining ajoyib amallari bilan islom tarixini bezaganlardan. Shu o'rinda bu ayolning yuqorida zikr qilingan o'g'illari haqida bir oz to'xtalib o'tishni lozim topdik. Katta o'g'il Habib ibn Zayd ibn Osimni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Musaylamay Kazzobga qarshi jo'natganlarida u Musaylamaga asir tushib qoladi. Shunda Musaylama unga Muhammad Allohning rasuli ekaniga guvohlik berasanmi deb so'raydi. Ha deb javob beradi Habib ibn Zayd. Men Allohning elchisi ekanimgacha deb so'raydi yana. Men karman, quloğum eshitmaydi deb o'zini karlikka soladi u. Musaylama savolini bir necha marta takrorlaydi. Uning savoliga Habib har safar o'zini karlikka solib javob bermaydi. G'azablangan Musaylama har safar savoliga javob bo'lmaganida Habibning bir a'zosini kestirar edi. Habib ibn Zayd radhiyallohu anhu shu tarzda shahid bo'ladi. Malik ibn Amr Saqafi bu voqeani shunday eslaydi. Musaylama Kazzob unga rasul ekanimga guvohlik berasanmi deganida Habib quloğum kar, men eshitmasman deganida. Ikkinchi o'g'il Abdulloh ibn Zayd Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qanday tahorat qilganliklarini ko'rsatib bergan, Uhud g'azotida ishtirok etgan va Musaylama Kazzobni o'z qilichi bilan chopib o'ldirgan sahobiy edi. U Yazid ibn Muoviya davridagi mashhur Yawmul Harra voqeasida shahid bo'lgan. Nusayba eri Zayd ibn Osim vafotidan keyin Uzayya ibn Amr ibn Atiyyaga turmushga chiqadi va undan Tamim va Havla ismini ikki farzand ko'radi. Ushbu baxtli va durdona oila Alloh islom ne'mati bilan mukarram qilgan oilalardan bo'lib, uning a'zolarining barchasi xolislardan bo'lgan va islom uchun buyuk xizmatlar qilgan, ularning bu xizmatlari hanuzgacha islom tarixini bezab, zinatlab kelmoqda. Musulmon pahlavonlarning har birini tanitgan, nomini tarix sahifalariga yozdirgan o'ziga xos mavqifi bo'lgan, o'rni bo'lgan. Bu mavqif uning hayotida iz qoldirgan bo'lib, vafotidan keyin ham uning siyratida ko'zga tashlanib turadi. Bu o'rinda jihod maydonlarida uzoq vaqt javlon urgan, islomdagi birinchi jangchi ayol Ummu Umoraning mavqifidan ko'ra ham qalbni to'ldirguvchiroq, ta'sirliroq mavqif bo'lmasa kerak. O'rin bo'lmasa kerak. Imom az-Zahabiy rahimahulloh bu mujohida ayol haqida shunday deydi. Ummu Umora fozila mujohida ayol edi. U Aqaba kechasida, Uhud jangida, Hudaybiyya, Hunayn, Yamoma janglarida ishtirok qilib bir qancha jasoratlar ko'rsatgan. Bu ayolning jasorati namoyon bo'lgan birinchi voqea Aqaba kechasidagi voqea bo'lib, unda Nusayba bilan birga Asmo bint Amr Ummani ismli boshqa bir ayol ham ishtirok etgan. Bu ayol haqida qissalarimiz davomida alohida to'xtalamiz. Ummu Umora Uhud jangida chanqagan mujohid askarlarga suv tashish va yaradorlarning yarasini bog'lash uchun eng shimardi. Dastlab urush musulmonlar foydasiga bo'la boshladi, lekin jang davomida o'zgarish bo'lib, musulmonlarning orqa tomoni himoyasiz ochiq qoldi. Jang o'zgacha tus olib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflarida bir necha bahodirlargina qolib, boshqalari qocha boshladilar. Shunda Ummu Umoraning g'ayrati jo'shib, qo'liga qilich va qalqonini olib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoya qila boshladi. Bu yerda Ummu Umora eng buyuk mavqifni egalladi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xatar yaqinlashgudek bo'lsa, xatarni daf qilib, u kishidan uzoqlashtirish uchun shoshgancha chopib ketar edi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu mavqifni, bu o'rinni eslaganlarida shunday dedilar. O'ngga qarasam ham, chapga qarasam ham men uni oldimda jang qilayotganini ko'rar edim. Jang davom etardi. Mujohida ayol va fozila oila o'z a'zolari bilan jonlarini Alloh yo'liga tikib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam atrofida jang qilar edilar. Mushriklardan biri Nusaybaning o'g'li Abdullohni qattiq jarohatladi. U o'g'lining yarasini bog'lab, unga "O'rningdan tur balajonim, dushmanni ur" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning o'g'liga qilgan bu xitobini eshitib, "Ey Ummu Umora, sening toqating yetgan narsaga hamma ham toqat qila oladimi?" dedilar. Bir payt o'g'li Abdullohni jarohatlagan dushman yaqinlashib qoldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Umoraga "O'g'lingni jarohatlagan mana shu kishi" dedilar. Ummu Umora unga ro'para bo'ldi va qo'lidagi qilichi bilan uning boldiriga bir zarba urdi. U cho'kkalab qoldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tabassum qildilar-da, "O'chingni olding ey Ummu Umora" dedilar. So'ng Ummu Umora va atrofidagilar bu mushrikka hamla qilib, uni o'ldirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Umoraga shunday dedilar: "Seni muzaffar qilgan va dushmaningdan o'z qo'ling bilan o'ch olishga muvaffaq qilib, ko'zingni quvontirgan Allohga hamdlar bo'lsin." Uhud jangida Ummu Umora 10dan ortiq joydan jarohatlandi. Bu jarohatlarning eng chuquri yelkasida bo'lib, u Ibn Qami'a nomli mushrik tomonidan yetkazilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning jarohatiga qaradilar-da, o'g'li Abdullohga jarohatni bog'lab qo'yishni buyurdilar va "Alloh sizlarning ahli baytingizga barakot ato aylasin. Ahli baytingizni Alloh o'z rahmatiga olsin" dedilar. Bu duoni eshitgan Ummu Umora Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarab, "Allohga duo qiling, bizlarni jannatda sizga hamroh qilsin" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ey Allohim, bularni jannatda menga hamroh qilgin" deya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qildilar. Shunda Ummu Umora, "Ana endi menga dunyoda nima musibat yetsa, men bunga parvo qilmayman" dedi. Jang nihoyasiga yetdi. Ummu Umora jarohatlarini 1 yil davolatdi. Bu orada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni yo'qlab, holidan xabar olib turar va undagi o'zgarishlardan xotirjam bo'lardilar. Ummu Umora Bani Qurayza va Hudaybiyya janglarida ishtirok etdi. Hudaybiyya voqeasida u mushriklar xiyonatidan xavfsirab, ichiga xanjar bog'lab olgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Bay'atir Rizvonda bay'at berib, Alloh azza va jallaning rizosiga musharrab bo'ldi. So'ng Ummu Umora, Haybar, Umratul Qaziyya va Hunayn janglarida ham ishtirok etdi. Bilasizmi, Hunayn jangi qanday og'ir jang bo'lgan? Ummu Umoraning Hunayn jangidagi matonati va jasorati Uhuddagidan kam bo'lmadi. O'sha kunda u Alloh rizqlari kafilligini o'z zimmasiga olgan sabru matonatli 100 sahobalardan biri bo'lgan. Hatto mushrik suvoriylardan birini o'ldirishga ham muvaffaq bo'ldi. Ummu Umoraning jihodlari Yamoma jangida o'z nihoyasiga yetdi. Musaylamay Kazzob boshchiligidagi murtatlarni yo'q qilish uchun bo'lgan jang Yamoma jangi edi. Ushbu jihatga Ummu Umora ham oilasi bilan chiqdi va qattiq jang qildi. Shu jangda uning qo'li kesildi, lekin u bunga ko'p xafa bo'lmadi. Uning butun g'am-tashvishi shu jang tufayli Alloh kofirlar dumini qirqib qo'yishida edi. Ummu Umoraning bu orzusi Musaylama va uning yordamchilarini o'ldirish bilan ro'yobga chiqdi. U bu fitnaning tugatilgani uchun Allohga shukrona aytib, sajdaga bosh qo'ydi. Ulug' mujohida ayol Madinaga qaytganda uning oilasidan bir a'zosi oldin jannatga jo'nagan edi. Ummu Umora Xulafoy Roshidin davrida ham o'ziga munosib martaba bilan nasibalandi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uning huzuriga kelib, ahvolidan xabar olib ketar edi. Umar radhiyallohu anhu Ummu Umoraga bosh oyoq sarpo kiygizdi. Bu uning islomdagi sadoqati va martabasining ulug'ligiga nishona edi. Abu Naim Ummu Umorani sifatlab shunday degan edi. Ummu Umora Aqabada bay'at qilgan chollari kishilar uchun ham jang qilgan ayoldir. Ummu Umora jangda jiddi jahat, ijtihod, roza, namoz, ko'p ibodat va e'timod sohibasidir. Ummu Umora jihod maydonlarida mahorat sohibasi bo'lgani kabi Qur'oni Karim oyatlari ma'nolarini fahm etishda ham mohira ayol edi. Bir kuni u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Men hamma narsa faqat erkaklar uchun bo'layotganini, ayollar hech bir o'rinda zikr etilmayotganini ko'ryapman" dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo mana bu oyati karimani nozil qildi. Nasta'izu billah. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati wal zakirina Allaha kaseeran wal zakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Albatta muslim va muslimalar, mu'min va mu'minalar, itoatgoy erkaklar va itoatgoy ayollar, rostgoy erkaklar va rostgoy ayollar, sabr qanoat qilguvchi erkaklar va sabr qanoat qilguvchi ayollar, tavozi'li erkaklar va tavozi'li ayollar, xayr sadaqa qilguvchi erkaklar va xayr sadaqa qilguvchi ayollar, roza tutguvchi erkaklar va roza tutguvchi ayollar, avratlarni haromdan saqlaguvchi erkaklar va avratlarni haromdan saqlaguvchi ayollar, Allohni ko'p zikr qilguvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr qilguvchi ayollar, ular uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofot, ya'ni jannatni tayyorlab qo'ygandir. Ahzob surasi 35-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflari borasida ham Ummu Umora mohira ayol edi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir qancha hadislar rivoyat qilgan. Uning nabirasi Ubbod ibn Tamim, Horis ibn Abdulloh ibn Ka'b va ibn Abbosning xizmatkori Ikrimalar Ummu Umoradan hadislar rivoyat qilishgan. Ummu Umoradan rivoyat qilingan hadislardan birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning uyiga hol so'ragani kiradilar. Shunda u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga taom keltiradilar-da o'zi yemaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taom yeyishga uni ham taklif etadilar. Shunda Ummu Umora "Men roza tutgan edim" deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Rozador odamning huzurida taom eyilganida, to ular taom yeb bo'lganlaricha farishtalar rozadoriga salovat aytib tururlar" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ummu Umorani vaqti-vaqti bilan ziyorat qilib turishlari Ummu Umoraning fazilat egasi ekaniga dalildir. Ummu Umora ibodatgoy, taqvodor bo'lish bilan birga nafil ro'zalarni ham ko'p tutar edi. Ummu Umoraning hayotida karomatlar ham sodir bo'lgan. Shulardan biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning izlaridan tabarrukona foydalanganidir. Hudaybiya kunida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sochlarini oldirdilar. Sahobalar u kishining muborak soch tolalaridan oldilar. Ummu Umora ham bir necha tola oldi. Ushbu muborak soch tolalarini suvga solar va bu suvni bemorlarga ichirganda Alloh subhanahu va taolaning izni bilan bemorlar shifo topar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mudofa qilgan qo'li Yamoma jangida kesilganidan so'ng odamlar uning oldiga shifo istab kasallarni, bemorlarni olib kelar edilar. Ummu Umora dardli joyga qo'lining kesilgan o'rnini surkab Allohdan shifo berishini duo qilib surar edi. Allohning izni bilan bu bemorlar tuzalib ketishar edi. Aziz mujohidlar, mana biz o'zida insoniy fazilatlarning bir qanchasini jamlagan buyuk sahobiya, mehribon ona, vafodor ayol, jasur mujohida, olima, muhaddisa va iymon, e'tiqod, taqvoy, zuhud musobaqalarining g'olibasi bo'lgan Ummu Umora siyrati bilan birga yashadik. Qaysi joyda sahobiya ayollar haqida so'zlansa, o'sha joyda albatta Ummu Umora ham tilga olinadi. Uning Aqaba va Hudaybiyadagi bay'atlari tilga olinmay iloji yo'q. Ummu Umoraning tarixiy sahifalari vafo bilan boshlanib, vafo bilan nihoyalandi. Ummu Umora radhiyallohu anha Robbisi huzuriga ketar ekan, o'zidan har bir muslimaga o'rnak bo'ladigan iqtidoga arzugulik ibrat va namunalar qoldirib ketdi. Aksar ma'lumotlarga, xabarlarga ko'ra, Ummu Umoraning vafoti Sayyidimiz Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning xalifalik davrining boshlariga to'g'ri keladi. Alloma Al-Zarkali rahimahulloh Al-A'lam kitobida yozishicha Ummu Umora hijratning 13-yilida vafot etgan. Kelinglar ey mujohidlar, kelinglar ey birodarlar. Ummu Umoraning siyrati bilan xayrlashar ekanmiz. Alloh azza va jallaga duo qilaylik kim sizu bizlarni ham ular bilan jannatda hamroh qilsin. Ular naqadar yaxshi hamrohlardir.